do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Prezydent chce rozmawiać z premierem o podwyżkach dla nauczycieli. ZNP przygotowuje się do strajku. Dziś decyzję, czy protestować, ma ogłosić Oświatowa Solidarność. IPN chce uchylić immunitety sędziom i prokuratorom z czasów PRL-u, którzy skazywali za krytykę stanu wojennego. Mogli oszukać kilkaset osób na miliony złotych. Policjanci rozbili piramidę finansową, która działała w Ełku. Oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich pensji są uzasadnione, ocenia prezydent. Jednocześnie jego zdaniem podwyżki trzeba rozsądnie rozłożyć w czasie. Andrzej Duda zapowiada rozmowy na ten temat z premierem. Bez wątpienia trzeba usiąść do stołu i trzeba na ten temat rozmawiać. Ja zapewniam państwa, że będę o tym rozmawiał z panem premierem. To jest sytuacja ważna i poważna i wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie. Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje rozpocząć strajk 8 kwietnia. Na razie trwają referenda w tej sprawie. O wynikach na półmetku głosowania informuje szef ZNP Sławomir Broniarz. Możemy śmiało powiedzieć o bardzo wysokim poparciu dla akcji strajkowej. W zasadzie najniższy wskaźnik to jest 72% poparcia w jednej ze szkół na terenie Śląska dla akcji strajkowej. Natomiast w zdecydowanej większości skala poparcia oscyluje na poziomie 90% i 100%. ZNP wystosował apel do wszystkich nauczycieli i pracowników szkół o uczestniczenie w strajku. Prosi też premiera o rozmowy z przedstawicielami wszystkich związków ich reprezentujących. Mateusz Morawiecki mówi o podwyżkach konkretnych w przyszłym roku. Chcę, żeby w 2020 roku nauczyciel dyplomowany ze wszystkimi dodatkami, podkreślam, żeby tutaj osiągnięty został ten pułap 6 tysięcy złotych brutto ze wszystkimi dodatkami. Dzisiaj przedstawiciele Oświatowej Solidarności mają zdecydować o ewentualnym strajku w szkołach. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej chce uchylić immunitety 7 sędziom i prokuratorom z czasów PRL-u. Dzięki temu będzie można pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej, między innymi za bezprawne oskarżenie i skazywanie osób sprzeciwiających się wprowadzeniu stanu wojennego. Na razie prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie podał żadnych nazwisk, ale nie wyklucza tego. Uważam, że osoby, które dopuściły się tak haniebnych czynów, nie zasługują na to, aby ich nazwiska były ukrywane. Minister mówił też, że dwóch sędziów, których śledczy IPN chcą pociągnąć do odpowiedzialności, do niedawna orzekało w Sądzie Najwyższym. No, między innymi zasługą tych sędziów, można powiedzieć w sensie jako zbiorowości mówię, tego Sądu Najwyższego, właśnie ludzi, którzy kształtowali stosunek i sposoby podejścia do oceny odpowiedzialności przedstawicieli aparatu sprawiedliwości okresu PRL-u, doszło do sytuacji, że w zasadzie żaden sędzia stalinowski, który uczestniczył w zbrodniach sądowych do tej pory, nie poniósł odpowiedzialności. Zarzut przewinienia dyscyplinarnego, które ma znamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości, usłyszał właśnie sędzia w stanie spoczynku Andrzej G. W 1982 roku skazał on 5 opozycjonistów za udział w strajku w Stoczni Gdańskiej. To mogą być oszustwa na ogromną skalę, choć policja, tłumacząc się dobrem śledztwa, szczegółów na razie podać nie chce. Piramida finansowa, która działała w Ełku na Mazurach, właśnie została rozbita. W tej sprawie poszkodowanych może być nawet kilkaset osób. Według nieoficjalnych informacji klienci mogli inwestować po kilkaset tysięcy złotych, a nawet więcej. Zatrzymano 2 młodych mieszkańców miasta, kobietę i mężczyznę, którzy oferowali bardzo atrakcyjne zyski. Mówi Agata Jonik z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Na wniosek prokuratora rejonowego w Ełku sąd tymczasowo aresztował te osoby na okres 3 miesięcy. Piramida finansowa, dodajmy, działała od 4 lat. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Możliwe, że będą kolejne zatrzymania. Niezależność Krajowej Rady Sądownictwa i jej legalność. Między innymi o to pytano wczoraj w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Rozprawa trwała prawie 7 godzin. Pełnomocnik prokuratora generalnego Tomasz Szafrański podważył bezstronność prezesa Trybunału i złożył wniosek o wykluczenie go ze składu orzekającego. Tę sprawę śledziła Beata Płomecka. Pełnomocnik prokuratora generalnego Tomasz Szafrański tłumaczył wniosek udziałem prezesa Unijnego Trybunału w jednej z konferencji organizowanej przez krytyków reformy sądownictwa. Miał być coś w rodzaju takiej medialnej nagonki na reformę wymiaru sprawiedliwości. Tam były wypowiedzi, które się wpisują w debatę polityczną. Decyzję w sprawie wniosku podejmą sędziowie Trybunału. A na wczorajszej rozprawie pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego argumentowali, że Krajowa Rada Sądownictwa jest upolityczniona i nie spełnia europejskich standardów, a wyłoniona przez nią Izba dyscyplinarna nie powinna funkcjonować, mówiła Sylwia Gregorczyk-Abram. Skoro została powołana przez organ, który jest absolutnie zależny od władzy politycznej, jej powołanie jest wadliwe. Te zarzuty odpierał pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u. Absolutnie to nie przekłada się w żaden sposób na niezawisłość. Sędziowie Izby Dyscyplinarnej mają szereg gwarancji, które chronią ich niezależność. 23 maja poznamy opinię w tej sprawie Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A tę relacją kończymy. Serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Byli o włos od supersensacji. Siatkarze Trefla Gdańsk w ćwierćfinale Ligi Mistrzów trafili na najlepszą klubową ekipę na świecie. Zenit Kazań 4 razy z rzędu wygrywał Ligę Mistrzów. W pierwszym meczu w Gdańsku wygrał 3-2. W rewanżu w Rosji 2 pierwsze sety dla Trefla. Zenit wyrównał na po 2. Tiebreak znów dla Trefla i trzeba było grać złoty set, który decydował o awansie. Ten już padł łupem gospodarzy. Wielka szkoda, zwłaszcza że w czwartym secie Trefl miał kilka piłek meczowych, ale i tak czapki z głów przed drużyną Andrzeja Anastaziego, mówi kapitan Trefla Wojciech Grzyb. Wielka szkoda, kiedy po wygranym meczu odpada się z dalszych rozgrywek. No, niestety to nam się przydarzyło w tej edycji Ligi Mistrzów. Po dwóch bardzo dobrych meczach z Zenitem Kazań, jednym przegranym u siebie 3-2, drugim wygranym na wyjeździe, również 3-2, odpadamy z rozgrywek, bo przegraliśmy dodatkowego złotego seta. W kraju dwa mecze w plus lidze. Rysowia do jedynego wygrała z Czarnymi, a GKS 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem. Co w futbolu? Piłkarska kadra w ekspresowym tempie szykuje się do pierwszego meczu w eliminacjach Euro 2020 z Austrią. Wczoraj w Warszawie odbył się jedyny trening przed tym spotkaniem. Dziś wylot do Wiednia. Krzysztof Piątek jest optymistą. Jesteśmy nastawieni pozytywnie i bojowo, bo wiadomo, to już zaczynają się eliminacje i już nie ma marginesu błędu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie i powinniśmy grać o 3 punkty. Jedziemy tam wygrać i boisko wszystko zweryfikuje. A Kamil Grosicki wie sporo o rywalach. To jest zespół nieprzyjemny, bardzo gra agresywnie. Czasami nawet jak sędziowie nie widzą tego, to można powiedzieć, że brutalnie. Widzieliśmy takie klipy wczoraj. Oprócz tego mają gwiazdy w swoim zespole. Jeden za mojego gra w Bayern Monachium, drugi w West Hamie. Ale oprócz tego bardzo solidny zespół, który na pewno ma mniejsze umiejętności niż na zespół. W sensie takie czysto piłkarskie, ale na pewno jest to solidny zespół. Mecz w Wiedniu jutro o 20.45. Nie z Tysonem Furym i nie z Antonem Joshua. Skrzyżuje rękawice w najbliższej walce bokserski mistrz świata kategorii ciężkiej federacji WBC Deontay Wilder. Jego rywalem będzie Dominik Brazil. Pięściarz solidny, swego czasu nie bez trudu pokonał naszego Izu Ugonocha, ale wydaje się być bez większych szans na pokonanie mistrza. Walka odbędzie się 18 maja na Brooklynie. Zachmurzenie małe i umiarkowane będzie i za oknem jest małe, nawet bardzo małe, znikome, prawie nic. No tak, na pewno nie jest umiarkowane. Nie, to na pewno nie. Na północy kraju po południu wzrastające stopniowo do dużego i tam miejscami mogą wystąpić, panie redaktorze, słabe opady Szczół. Dobrze. Rano mgły ograniczające widzial. Ność. Do 300 metrów, temperatura maksymalna. Uwaga, od 7 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Przemyślu i Rzeszowie. 8 w Lublinie, Krakowie, Kielcach, Łodzi i Olszty. Nie. Dobrze. 9 w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Koszalinie i Jeleniej Gół. Że. I Katowicach. Do 10 w Opolu, Poznaniu, Gorzowie. No i ostatnie pan zgaduje. A jakiś region polski? Górze się kończy. A było w Jeleniej? Było. No to w Zielonej. Brawo! Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit.

Kazik i Kult. 2-2 i 7 trójek. Ja chciałem pozdrowić tego pana, który mówił o wchodzeniu po schodach tyłem, ale wydaje mi się, że takie same efekty osiągnie się schodząc przodem, nie? Nie ta sama pozycja? Może i tak, ale no, trochę tak, ale nie do końca. Nie, to każdy schodzi przodem po schodach. Z wektorami tak jest, prawda? Że ten kierunek ten sam, ale zwrot inny. Tak. Dobrze skojarzyłem? Tak. Jestem z siebie dumny, naprawdę. Ja jestem z pana dumny. Pytania z kosmosu. Zderzyły się kulki. No. Przepraszam, bo ja muszę zapytać, czy pan, aby nie dyrektor, bo tu mieliśmy przed siódmą kolegę. Ja? Tak. A w życiu? Nagle został dyrektorem. Broń Boże. Na 6 dni. Broń Boże. Dobrze, z panem wszystko w porządku. Tak, u mnie wszystko okej, nie zostałem żadnym dyrektorem. Dobrze, trochę zaczęliśmy o cofaniu liczników biologicznych i dzisiejsze pytanie jest bardzo a propos. Dziękuję, cieszę się. Pytanie brzmi, co zrobić, aby żyć dłużej? Okej. Okay. Proste, prawda? Proste, a no znaczy pytanie w zasadzie proste. Mhm. Odpowiedź bywa bardziej złożona, bo czynników, które wpływają na długość naszego życia jest bardzo, bardzo dużo. Co więcej, naukowiec, gdyby chciał je badać wszystkie, to najchętniej ma do czynienia z takimi czynnikami, które można po kolei wyłączać. Po to, żeby został jeden, przyglądamy się obiektowi badawczemu, notujemy gdzieś sobie, jak ten jeden, jedyny czynnik wpływa na przykład na długość życia, po jakimś czasie go wyłączamy, włączamy inny i tak po kolei je sobie analizujemy. Niestety w naszym przypadku to jest niemożliwe. Po pierwsze, badanie musiałoby trwać bardzo, bardzo długo. Po drugie, no nie możemy funkcjonować na przykład, nie wiem, oddychając czystym powietrzem, a równocześnie nic nie jedząc, tak? Po to, żeby sprawdzić, jak czyste powietrze na nas wpływa. Oczywiście cała sytuacja jest mocno abstrakcyjna. Dosyć. Więc tego typu badania na to jeszcze nachodzą geny, na to nachodzi stres, bardzo trudno mierzalny, niektórych ludzi bardziej coś stresuje, innych mniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest taki człowiek, inaczej powiem, ludzi, którzy to badają, jest oczywiście cała armia. Mhm. Natomiast całkiem niedawno przeczytałem taką książkę pod tytułem Niebieskie strefy i to jest książka częściowo podróżnicza, dlatego że jej autor podróżował po świecie, albo inaczej, zanim zaczął podróżować, spojrzał na mapę i znalazł pewne prawidłowości. Znalazł, że są miejsca na Ziemi, w których ludzie żyją znacząco dłużej niż gdzie indziej. To nie była kwestia drobniutkiej jakiejś zmiany statystycznej, tylko jednak rzeczywiście to było zauważalne. Te miejsca to na przykład Okinawa w Japonii, te miejsca to na przykład Sardynia we Włoszech, taka wyspa Ikaria w Grecji, ale też na Kostaryce, w Stanach Zjednoczonych w jednym miejscu. Zaczął odwiedzać te miejsca po to, żeby odkryć tą tajemnicę. I rzeczywiście znalazł kilka cech wspólnych, mimo tego, że te miejsca, które przed chwilą wymieniłem, to różne kultury, różne strefy klimatyczne i tak dalej. Jedną ze wspólnych cech jest to, że ci wszyscy ludzie bardzo dużo się poruszali. Natomiast nie chodziło o to, żeby uprawiać sport bardzo wyczynowy. Ten może nas szybciej do grobu wpędzić. Proszę tak nie tak mówić. Może być, naprawdę. Ale bardzo dużo się poruszali, byli bardzo aktywni, dużo chodzili na przykład. Więc jeżeli państwo chcecie długo żyć, rezygnujcie i tam, gdzie możecie, na przykład z jazdy samochodem. Na pocztę niekoniecznie można przecież. Oczywiście, czy podejście 200 metrów, 500 metrów, to naprawdę nic takiego. Ja rozumiem, że czasami im brakuje czasu, ale jak tak dokładnie byśmy policzyli zaparkowanie, odparkowanie i tak dalej, to wcale aż tak dużo nie oszczędzamy. Rower, chodzenie i tak dalej. Druga sprawa, bardzo ważna, nie można się przejadać. Czy jemy tyle, żeby zaspokoić głód, a niekoniecznie tyle, żeby nie umieć wstać od stołu. Trzecia sprawa, bardzo ważna i może być trochę dziwna na pierwszy rzut oka, to jest kwestia stosunków pomiędzy ludźmi. W tych wszystkich miejscach ludzie żyli wielopokoleniowo. Innymi słowy, starsi byli potrzebni, ale naprawdę potrzebni, a nie tak udawanie potrzebni. No bo są potrzebni. Bo są potrzebni, ale dzisiejszy świat, szczególnie w naszym kręgu gdzieś tutaj europejskim, nie docenia często ludzi starszych z powodu mobilności także zawodowej. Często ludzie starsi są samotni. Jeżeli ktoś poczuje, i to nie dotyczy tylko starszych, każdego, jeżeli ktoś poczuje, że nie jest potrzebny, że w zasadzie mogłoby go nie być i nic by się nie stało, to naprawdę fizycznie skraca życie. I to jest mierzalne i ten człowiek to jak gdyby sprawdził. Jeżeli chodzi o jedzenie, wspominałem o tym, żeby się nie przejadać. Ważne jest to, żeby jeść niewiele mięsa. Znaczy w żadnej z tych kultur, w żadnym z tych miejsc autor książki nie znalazł wegetarian. Od czasu do czasu oni jedli mięso, ale bardzo rzadko. Na przykład raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie. Ważne jest to, żeby jeść oczywiście dużo jarzyn, dużo owoców i on to jak gdyby zauważył, że z jakiegoś powodu szczególnie ważne jest to, żeby to były owoce i warzywa. Owoce i warzywa z tych regionów, w których ci ludzie mieszkają. Z jakiegoś względu jest to ważne. Produkty lokalne, to zawsze dobrze tak, robi. Tak. I ostatnia sprawa, która też może zadziwiać, oni wszyscy byli ludźmi wierzącymi. Niekoniecznie w to samo, niekoniecznie w tego samego Boga, niekoniecznie należeli do tej samej grupy, ale wierzącymi. On to tłumaczy w ten sposób. Ludzie wierzący są bardziej zintegrowani ze swoim takim ludzkim otoczeniem. Mogą bardziej liczyć, budują bardziej zintegrowane społeczności. A to z punktu widzenia człowieka starszego jest bardzo ważne, bo to oznacza, że może na kogoś liczyć. Z kimś ma jakąś wspólnotę. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu. Bardzo się cieszę, że pan to powiedział o osobach starszych. Ja nawet piękne bardzo słowa. Się cieszę. Dziękuję. Ale jest jeszcze jedno pytanie do pana. Bardzo proszę. Dzisiaj zaczyna się wiosna tam o 22 z minutami, a kalendarzowo to chyba jutro. I teraz się tak waham, czy to dzisiaj iść już na wagary, czy jednak jeszcze dzisiaj iść do pracy, a zawagarować sobie dopiero jutro. Ja panu coś powiem. Nigdy nie zaszkodzi iść nawet dzień wcześniej, bo jakby się człowiek miał pomylić i później nie utrafić. Albo na przykład i dziś, i jutro. Tak, to mówię. Lepiej być, jak się to mówi, on the safe side. Pięknie powiedziane, cokolwiek to znaczy. Brodka zaśpiewała 23 minuty po 7. Projekt Tata. I Krystian Hamke. U pana to dyrektorze, doktorze, proszę pana, ja taki zwykły magister tylko, ale właśnie. Wczorajszy odcinek o inteligencji, o umiejętnościach dzieci sprawił, że się odezwali niektórzy ojcowie i bardzo się cieszę. Cieszę się zwłaszcza z tych, którzy angażują się też sami w zajęcia z dziećmi i kreatywnie i taki przemyślany sposób pracują z nimi. Adam Brodowski, tata 8-letniego Wiktora, z którym spotkałem się wczoraj, podzielił się ze mną wieloma ciekawymi spostrzeżeniami. Sam dba o to, by syn doskonalił swoje talenty. Wspomnę tutaj o rysowaniu, ale to jedno z kilku. Zajęcia w Akademii Mądrego Dziecka i Akademii Nauki na przykład pozwoliły Wiktorowi podciągnąć się tam, gdzie trzeba było. To wyciągnęło go z pewnych problemów. Tak jak w przedszkolu pani powiedziała, że zwrócić na to uwagę, tak teraz on w tym jest lepszy. Pisanie. Bo oczywiście problemy takie podobne, jak dzieci mają tam z odwracaniem, z pisaniem lustrzanym, z prawej do lewej, z myleniem, zamienianiem, kiedy ręka dziecka, te mięśnie wszystkie się tworzą. Miał trudności z tą motoryką właśnie mniejszą. Potrafił w wieku, nie wiem, 3 lat, 3-4 trzymać szklankę i powiedzmy ją zgnieść. To dosłownie, że mu pękała w ręku. W tym pierwszym roku nadgonił pisanie. Czytanie oczywiście, bo też miał problemy. Liczenie. Tam są różne eksperymenty, które rozbudzają ciekawość dzieci. dzieciaków. Większość jest nastawiona na wyciąganie, powiedzmy, wniosków, na logikę. Tam też było wleczone. Później jak wychodził, to gęba taka od ucha do ucha, uchahana. Widoczny efekt. No właśnie, o to chodzi. Taka nauka dodawania na kostkach sprawiła, że matematyka w szkole idzie Wiktorowi lepiej. Ale i tu zdarzają się wpadki, bo w szkole czasem trudno się skupić. Podobnie z pracami domowymi w szkole, bo dostaje pracę domową i odrabia ją na świetlicy, gdzie jest totalny hałas. I co się dzieje? Wraca do domu, żadna praca nie jest dobrze odrobiona, bo co? Bo nie zrozumiał polecenia, bo nie jest w stanie go zrozumieć w takim hałasie. A panie tam mają dwie klasy, prawda? W pewnym momencie część dzieci wychodzi. No i dopiero wtedy można coś tam zrobić. Dlatego takie dokształcanie w małych grupach, czasem z rodzicami, ma sens, mówi tata Adam, który zresztą chętnie wspomógłby szkolnych pedagogów po lekcjach, w prowadzeniu zajęć, pogadanek, dyskusji, ale nie ma licencji, więc robić tego nie może. Wymyśliłem takie zajęcia, jako że nie jestem psychologiem i nie mam żadnej licencji. Nie mogę sam tego wprowadzić, tylko korzystając z pomocy szkoły. Pod jakimś pretekstem nauki nowych słów, nie wiem, tak roboczo to nazwałem nietrudne słowa, czyli nie zrobiłem nawiasie. Wtedy, kiedy dzieci już są wyluzowane, te panie świetliczanki też już mają po prostu je potąd. Miałoby to wyglądać jak pogadanka. Mogło to by być nawet codziennie, można by to skrócić do pół godziny. Omawianie jednego słowa, typu, nie wiem, przyjaźń, szacunek, szkoła, nauka, obowiązek. Wokół tego jednego słowa jest jak gdyby zbudowana cała ta zabawa, czyli pierwsze 10, powiedzmy 15 minut, co kto o tym myśli, co to jest. Później pani 2-3 słowa, dzieci same dochodzą do tego, co to znaczy w pewnym momencie. Potem mogą, nie wiem, o tym zrobić komiks, na następny dzień coś przynieść. Panie będą miały naprawdę te pół godziny takiego oddechu, w jaki się zaangażują. Powinno to przynajmniej działać w taki sposób, że im to w głowie zostanie. Jedni mówią, że autorytetem są rodzice, drudzy, że nauczyciele. Szkoła mówi, że obowiązek wychowawczy należy do rodziców, rodzice, że do szkoły. A tak naprawdę, jak ja zauważyłem, największy przykład dla dzieci idzie z boku. Dzieci uwielbiają siebie naśladować. Nie wiem, ładne jedzenie, ubieranie się. Dzieci obserwują siebie nawzajem i to mogłoby pomóc. Natomiast jest opór, jest ściana i tutaj nie mogę tej ściany przeskoczyć. Mimo, że każdy by chciał, ale się boi. No właśnie, a tematy leżą na ulicy, od choćby szanowanie zabawek, na przykładzie prymitywnych, ale jedynych zabawek dzieci z biednych krajów. To jeden z pomysłów, które Adam rzuca jak z rękawa. Jest pełen zapału, którego mogliby mu pozazdrościć inni ojcowie, ale pewne rzeczy trudno niestety przeskoczyć. W drobniejszych sprawach się udaje. Raz ostatnio poszedłem do szkoły i czytałem dzieciom, tak gdyby taką prywatę trochę załatwiłem, bo wiedziałem, że Wiktor nie będzie miał czasu na przeczytanie z uwagi na zajęcia. To poprosiłem panią ze świetlicy, czy mogę przeczytać lekturę. To była calineczka, oczywiście mieli na to 2 tygodnie, ale na drugi dzień trzeba było już to znać. No to musiałem załatwiać papiery, podpisywać i tak dalej, żeby tą lekturę przeczytać. Przeczytałem, tylko ja po przeczytaniu 2-3 zdań, a nawet akapitu, zaczynałem o tym rozmawiać. Zeszło to prawie godzina, ale naprawdę dzieciaki, te przynajmniej te kilkanaścioro dzieci, które tam było, wszystkie zapamiętały, a Wiktor to była dla mnie najlepsza nagroda, powiedział, tato, super jest ta książka, naprawdę jest bardzo fajna. I tu przypomniałem się moja wizyta w przedszkolu Alicji z książeczkami z serii Mr. Men i Mała Miss o emocjach i zachowaniach różnych postawach. Książeczki napisane z lekkim absurdem, znaczy takim absurdalnym humorem. Nie tylko uczą, ale przede wszystkim rozśmieszają dzieci. Są świetnym materiałem też do rozmów właśnie i pytań w trakcie czytania. Właśnie ukazała się kolejna porcja wydana przez Egmont. No właśnie, dzieci uczą się od dzieci. Tak, mówiłeś o tym, nasz bohater mówił, że dzieci uczą się od dzieci, ale też dzieci i młodzież reagują na dzieci i młodzież w różny sposób, często okrutny, złośliwy i o tym porozmawiamy po 7.40 o specjalnej akcji zorganizowanej przez samą młodzież. Kampanii społecznej na portalach społecznościowych. Oni to potrafią sami zrobić bardzo dobrze. Proszę posłuchać, bo to będzie ciekawa historia, ale to za kilka minut. Za 2 minuty skrót wiadomości. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. To you. stars in the sky start to weep and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you, that's all, but you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. W partiach operowych LP. A tak w ogóle to Morrissey śpiewał. Doktor Tomasz mówił o książce. Bardzo bym prosił, żeby pan redaktor jeszcze raz podał tytuł tej książki. Z przyjemnością. Niebieskie strefy. Proszę sobie zanotować, poszukać niebieskie strefy. Pana Dana. Pan Dan ma na nazwisko autor. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Artur Wartowski. Do konsultacji trafia projekt świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Ze świadczenia skorzysta prawie 7 milionów dzieci, a koszt w tym roku oszacowano na 31 miliardów złotych. O szczegółach informowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodatek będzie wypłacany od lipca. Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek. Od lipca za pośrednictwem internetu, a od sierpnia w wersji papierowej. Samorząd będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i jeśli będzie pozytywna, to pieniądze będą wypłacane z wyrównaniem. Warszawski ratusz nie dołoży się do budowy Pałacu Saskiego, tak wynika ze słów prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jak stwierdził, miasto nie będzie partycypować w kosztach, bo dla samorządu odbudowa pałacu nigdy nie była priorytetem. Zastrzegło, że nadal rozmawia z marszałkiem Senatu o tym, czy w ogóle taka budowa jest zasadna i na jakich zasadach ewentualnie miałaby być przeprowadzona. Odbudowę Pałacu Saskiego zapowiedział prezydent. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że ciężko na tym etapie szacować koszty, ale mogą być one w okolicach 500 milionów złotych, a pieniądze mają pochodzić z budżetu. Jest wyrok dla członka grupy porywaczy z Małopolski. Rafał P. trafi do więzienia na 3,5 roku. Mężczyzna odpowiadał za porwanie mieszkańca Nowego Targu. Kilka lat temu w tej sprawie skazano innych członków gangu, Grzegorza N. i Jarosława P. W sumie za udział w grupie sądzonych było 13 osób. Ludzi porywali dla okupu. Byli oskarżeni m.in. o porwanie 16-latki i usiłowanie porwania 3 innych osób. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. I będzie o pieniądzach. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lutym prawie 4950 zł i było o ponad 7,5% wyższe niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba zatrudnionych w dużych firmach w lutym była o 9600 większa niż w styczniu. Względem lutego 2018 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o prawie 3%. Dzisiaj kolejne dane GUS-u o koniunkturze w przemyśle. W pierwszym kwartale tego roku do 49% spadł odsetek przedsiębiorstw, w którym kontrahenci w ostatnich 6 miesiącach opóźnili płatności o ponad 60 dni. Wynika z badania na temat zatorów płatniczych przeprowadzonego na zlecenie firmy Big Info Monitor. W analogicznym okresie 2018 roku było to 53%. Jak wskazano, najkorzystniej sytuacja przedstawia się w przemyśle, gdzie 43% przedsiębiorstw doświadcza kłopotów z nieterminowością kontrahentów, a najsłabiej w budownictwie i transporcie, gdzie ponad 60% firm ma problemy. Teraz giełda w Nowym Jorku. Na zamknięciu Dow Jones stracił 0,1%, S&P minimalnie pod kreską 0,01%, technologiczny indeks Nasdaq w górę o 0,12%. Tokio zyskuje 0,12%, Hongkong traci 0,2%, a Seul 0,15% pod kreską. Środowe kalendarium rynkowe przejrzał specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Rano dowiemy się, czy dobra passa polskiej produkcji przemysłowej została podtrzymana mimo kulejącej gospodarki Eurolandu, głównego partnera handlowego. Wieczorem konferencja amerykańskiego banku centralnego, którego polityka ma kluczowe znaczenie dla globalnych rynków finansowych. Zobaczymy, czy obawa o stan światowej gospodarki wybiła z głowy członków Fed plany podwyżek stóp procentowych. W tle rozgrywa się tragikomedia brexitowa. Wciąż nie wiadomo, czy parlament zaakceptuje umowę rozwodową, czy poprosi Unię o wydłużenie negocjacji. Na koniec jeszcze notowania walut. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,78, funt jest po 5 zł 1 grosz, frank szwajcarski 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zachmurzenie małe i umiarkowane nas czeka na północy kraju. Po południu wzrastające stopniowo do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu. Rano mgły, proszę uważać. Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura od 6 stopni to na krańcach południowo-wschodnich do 12 na zachodzie. No w górach tak od 4 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Ja mogę ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Klaudii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to jest ten moment. Mamy zaproszenie. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival. Po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. Ale dzisiaj będzie przebój, ale po kolei. Najpierw numer telefonu 227-3. Proszę dzwonić do Piotra Łodeja. Jest podwójne zaproszenie na czerwcowy koncert w Dolinie Szarloty. No a teraz, przebój. Piotr Metz. Have You Ever Seen The Rain to piosenkowy, singlowy brylancik pana Fogerty z albumu Pendulum grupy Creedence Clearwater Revival. Jak twierdzi autor, poświęcił go trudnym zmaganiom z nagłą sławą i fortuną. Gdzieś pomiędzy pierwszą a drugą płytą dostrzegłem u siebie rozwój jako autora piosenek. Zawsze próbowałem pisać, ale wtedy, latem 67 roku, naprawdę zacząłem tworzyć niezłe rzeczy. It's Fantastyczne nagranie. Ciągle brzmi dobrze. Oczywiście Piotr Metz, John Fogerty, zapraszamy na jutro, a pani Halina z Międzyrzecza wybiera się na koncert. Gratulujemy oczywiście z osobą towarzyszącą, bo zaproszenie podwójne. Jutro kolejne. Za 28. Zapraszamy do Trójki. Postanowili walczyć z dyskryminacją. Troje licealistów z Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie, Klara Roguska, Michał Sławek i Jagienka Parteka, rozpoczęli akcję Równowarci i w mediach społecznościowych założyli platformę, na której można opisać swoją historię, a jest ich już kilkaset. Wiele dotyczy braku akceptacji ze względu na przykład na posturę. Pisała osoba z nadwagą, która bardzo źle się czuła w społeczeństwie i już miała naprawdę stany poddepresyjne i nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. To nie jest tak, że tak jak niektórzy mówią, że można po prostu przestać jeść i sobie schudnąć, tylko jest choroba. Po czym nagle pisze do nas osoba, która nie jest w stanie jeść i ma anoreksję i się styka z zupełnie innym problemem. Bardzo dużo osób, które do nas pisały, że były dyskryminowane ze względu na ubiór. To często się zdarza w szkołach, że po prostu rówieśnicy nawzajem się z siebie śmieją. Jest niemodny. Inny. W moim przypadku szersze spodnie. Nie mówimy to o dresach, tylko o spodniach eleganckich, ale szerszych. Były też jakieś skórzane akcenty, na przykład jakaś skórzana kamizelka. To znaczy wszyscy powinni wyglądać tak samo, a jakakolwiek inność była z góry źle traktowana. Jak wiele państwo mają telefonów od ludzi, którzy czują się dyskryminowani? Dzieci i nastolatki, kiedy dzwonią do telefonu 116, 111, bardzo rzadko używają określenia dyskryminacja. Lucyna Kicińska, koordynatorka telefonu zaufania Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Mówią bardzo często o tym, że mają jakieś kłopoty w tym, żeby być osobami lubianymi albo zaakceptowanymi. Tylko, że jest tego tak dużo aktualnie, że dzieciom jest trudno znaleźć granicę między tym, co jest zachowaniem dyskryminującym i przemocowym, a co nie. Czy możemy to jakoś prosto zdefiniować? W dużym skrócie dyskryminacja to nierówne traktowanie ze względu na jakąś cechę prawnie chronioną. Karolina Kędziora, radczyni prawna z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Na przykład płeć, orientację seksualną, przekonania, wiek, religię. Czyli w zasadzie wszystko może być przyczyną dyskryminacji. Jeśli chodzi o standardy prawne, taki otwarty katalog cech, ze względu na które może dojść do dyskryminacji, mamy tylko w kodeksie pracy. Natomiast już w edukacji prawo zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, właściwie to wszystko. Jak się zacznie czytać komentarze w internecie, raz są dyskryminowani o wyższym statusie i następnie są dyskryminowane osoby właśnie biedniejsze, potem są dyskryminowane osoby z anoreksją czy bulimią, że nie umieją jeść, po czym w komentarzu minutę później jest iść na siłownię, bo za dużo ważysz. Czyli po prostu ktokolwiek, kto odstaje od jakiejkolwiek normy. Tak naprawdę nikt tego nigdzie nie zapisał, tych zasad, a jednocześnie istnieje jakiś mur. Zwykło się myśleć, że dyskryminowane, odrzucone czy izolowane będą dzieci biedniejsze. Dzieci, które uczą się gorzej. Nam się zdarzają takie rozmowy, kiedy na przykład dzwonią do nas dzieci bardzo sławnych osób. Sam fakt, że dziecko nastolatek ma takiego rodzica, może posłużyć jego grupie rówieśniczej do tego, żeby odrzucić taką osobę. Trudno być innym. Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Oczywiście nastoletnie dzieci chcą się wyróżniać, ale wyróżniać w bezpiecznych granicach. Chcemy inaczej wyglądać, ale podobnie jak jakaś grupa, do której aspirujemy. Trudno być samotnym na statku. To wymaga odwagi. Pani jako mami, ile razy zdarzyło się ulec własnemu dziecku, na przykład, żeby kupiła pani czapkę taką, jaką wszyscy noszą, żeby ono nie odstawało od reszty? Jestem na tym etapie, kiedy moja córka, która nigdy nie nosiła różowego, unikałyśmy właśnie, mówi, mamo, moim ulubionym kolorem jest różowy. Każda inność wzbudza kontrowersje. W przypadku naszych polskich realiów często wydaje mi się, że jest to kwestia naszej historii. Tego, że w czasach komunizmu wszyscy mieliśmy wyglądać tak samo, mieliśmy żyć tak samo. Te stereotypy, które powstały wtedy i ten system postrzegania jednostki sprawił, że lubimy, gdy wszyscy wyglądamy tak samo. Dyskryminacja odbywa się na wielu płaszczyznach. Bolesna jest nie tylko dla dzieci i młodzieży, dlatego swoje historie do akcji Równowarci wysyłają także osoby dorosłe. A my podziwiamy, szanujemy młodych ludzi, którzy mają taką energię, którzy chcą edukować i kształtować świadome społeczeństwo. Rozmawiała z nimi Izabela Woźniak. No taki nie najkrótszy utwór, ale w sam raz. Stąsów oczywiście. Za 11 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke w studiu? Chciałem powiedzieć, że teraz będzie hałas i łupniemy, ale po takim dżinglu no to w zasadzie nic już nas nie przestraszy, prawda? Prawda. Coś panu to mówi? No, Metallica oczywiście, ale... Ale no właśnie, tam słychać w skle... Jakaś orkiestra przyszła. A, właśnie. Nie jest to grupa Mozarta. Czy musieliby się zmultiplikować? Musiałoby się... Oni to potrafią, to ja wiem. A mówimy o tym dlatego i słuchamy tego utworu dlatego, to oczywiście Master of Puppets w takiej wersji symfonicznej, że zespół Metallica poinformował, że 6 września zagra w San Francisco specjalny koncert z udziałem San Francisco Symphony Orchestra, a grupa uczci tym samym otwarcie areny Chase Center i celebrować będzie 20-lecie tej właśnie symfonicznej płyty S&M. To jest koncertowy album Metallica z 1999 roku z udziałem Orkiestry Symfonicznej San Francisco właśnie. Zespół zaprezentował symfonicznie aranżację swoich piosenek oraz dwie premierowe kompozycje. Grupa jeszcze tylko dwukrotnie wystąpiła z orkiestrą. Jesienią 1999 roku przy okazji premiery płyty i od tamtej pory nie wracała do tego konceptu. Tegoroczny koncert pod hasłem SNM2 ma być jedynym tego typu wydarzeniem. No to skoro mamy tylko płytę, koncert przed sobą, no to chwila jeszcze wspomnień. No dobrze, to w takim razie po odrobinie hałasu coś spokojniejszego, no dla fanów zupełnie innego gatunku muzyki i fanów nazw dziwnych. LSD to trio, w którego skład wchodzą Sia, australijska autorka piosenek i wokalistka. O właśnie. Oraz Diplo, amerykański DJ i producent muzyczny. Oraz, bo jeszcze L zabrakło, Labyrinth. Brytyjski wokalista, raper i kompozytor. Po dobrze przyjętych wcześniej singlach dostajemy kolejną zapowiedź ich wspólnej płyty. No New Friends to nowy utwór zapowiadający krążek, którego premiera albumu planowana jest na 12 kwietnia. LSD, jak to brzmi, przepraszam za rym, do tej pory podzielili się 4 utworami. No właśnie, Mountains, Thunderclouds, Audio i Genius. Zatem skoro było już San Francisco, była Australia, no to teraz Afryka. Carlos Santana zapowiada kolejną płytę swojego zespołu. Artysta wydał przeszło 30 albumów studyjnych podpisanych własnym nazwiskiem lub nazwą kierowanego przez siebie zespołu. Santana właśnie. A do tego kilkadziesiąt kompilacji i płyt koncertowych. I teraz, choć wieku nie wypominamy, 71-letni muzyk prezentuje pierwszy utwór z nadchodzącej płyty Africa Speaks. Lost Invisibles. Za produkcję odpowiada legendarny Rick Rubin. Nagrań dokonano w należącym do producenta studiu w Malibu. Santanie towarzyszył 8-osobowy zespół. Żona muzyka, Cindy Blackman Santana, gra na perkusji. O, a w trakcie sesji do albumu wiele utworów nagrano za pierwszym podejściem. Ha? To jeszcze dodajmy, że w Lost Invisibles gościnnie zaśpiewała także hiszpańska wokalistka Bujka. No to posłuchajmy, jak to brzmi. 7 trójek, obudziłeś wspomnienia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że żona Santany gra na garach. I no, tutaj postawmy kropkę może, co? Nie idź tą drogą. Takie wspomnienie niesamowite, bo od tego, nie wiedziałem, że 20 lat już minęło od tego momentu, kiedy wydano tę płytę i Metallica zagrała wspólnie z San Francisco Orchestra, ale od tego momentu zaczęło się świadome słuchanie muzyki rockowej dla mnie, no i później zaraz słuchanie trójki. Także dzięki, że się to przypomnieli. Bardzo dziękujemy za telefon. To jeszcze zostaje słuchanie orkiestry symfonicznej. Zdecydowanie. W sprawie zaniżania i podwyższania sobie wieku, ja jeszcze do tej pory na pamiątkę mam legitymację z mojej szkoły. Jestem rocznik 1980, a mam dwie legitymacje. 1980 i 1978. Ta druga była mi potrzebna na koncert Kultu do Stodoły. Udało się, było fantastycznie. Także czasami troszeczkę można podwyżyć, tudzież zaniżyć sobie wiek. Przydaje się. Tylko proszę nic nie mówić moim synom. Nic, nic, ani słowa, nic nie powiemy. No i tak ten Santana skojarzył mi się. Natchnął pana? Natchło mnie. Za 4 minuty 8 to sobie posłuchamy. Też ładnie. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Autopromocja.